Sikke mange klokken slår, 13 slag, tiden går. Gæt en gang, min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til julebal, til julebal i Nisseland. På med vanten, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, du sjove lille nissemand. Elefanten, den må jeg da have med på alle veje. Strømmer den glade nisseflok. Jeg tror, at jeg drømmer, nej, det er rigtig nok. I nat vi skal til julebal. Der er gilde i nissekongens hal. Her er risen grød fra fad, bare spis dejlig mad. Tag en smørklat på din ske, drys med julesne. Til julebal, til julebal i Nisseland. I du milde, nu danser de ballet. Jeg laver spjæt, så godt som nogen nisse kan. Hvis jeg ville, så fløj jeg lige så let. Vi danser hele natten og laver hul om hej. Vi blæser på katten, så regner den sin vej. Spil op musik til julemik. Nissehuen, den passer på en prik. Der er nogen, som ikke vil tro, der er nisser til. Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem. I nat var jeg til julebal i Nisseland. Åh, vi lavede en masse nisseskæg. Der er så flot i kongens slot i Nisseland. Jeg har travet en mil fra væg til væg. De bedste venner har jeg blandt de små nissemænd. I morgen så tager jeg måske afsted igen. Til julebal, til julebal. Der er gilde i nissekongens hal.